Pusing kuat nandang kahana. Sopo sing ora kroso kelangan. Ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi ceru-ceru. Sopo sing kuat ditinggal lungo. Sopo sing atine ora loro. Kenangan sing wis talakoni tak simpen ning jero ati. Dewe wis rada di siji. Terima kasih.